Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Britse regering gaat een Schots wetvoorstel blokkeren, waardoor mensen gemakkelijker voor de wet van geslacht kunnen veranderen. De regering vreest onder meer dat de wet de veiligheid van vrouwen bedreigt. Kwaadwillende mannen zouden een geslachtsverandering kunnen vastleggen om bijvoorbeeld door te dringen tot kleedkamers voor vrouwen. Het is voor het eerst dat Londen de bevoegdheid gebruikt om een Schotse wet tegen te houden. De Schotse premier Sturgeon is woest en noemt het Britse veto een frontale aanval. In Amsterdam heeft de politie rond middernacht een einde gemaakt aan de bezetting van een gebouw van de UvA. 30 mensen zijn aangehouden, bevestigt de Amsterdamse politie via Twitter. Een groep studenten nam het binnengasthuis afgelopen avond in en eiste dat de universiteit stopt met de samenwerking met oliegigant Shell en andere bedrijven in de fossiele brandstofindustrie. De autoriteit persoonsgegevens gaat toezicht houden op algoritmes. Die kunnen bijvoorbeeld bepalen of iemand wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of moet worden onderworpen aan een extra fraudecontrole. De afgelopen jaren ging er veel mis met de technologie. Tijdens het schandaal met de kinderopvangtoeslagen bepaalde algoritmes wie op basis van nationaliteit en salaris moesten gecontroleerd worden en wie niet. Een voormalige commandant van de Russische Wagnergroep heeft politiek asiel aangevraagd in Noorwegen. Dat bevestigt de Noorse immigratiedienst. Volgens de Moscow Times weigerde de voormalige commandant afgelopen zomer zijn contract te verlengen bij de militie. In december zei hij dat hij getuige was geweest van standrechtelijke executies van collega's die weigerden om in Oekraïne te vechten. Hij is bereid belastende verklaringen af te leggen over Yevgeny Prigozhin, de oprichter van de Wagnergroep. Het weer, deze nacht klaart het op en daalt de temperatuur lokaal tot onder het vriespunt. Morgen is het droog met af en toe zon. Alleen in het noorden kan nog een enkele winterse bui vallen. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Top. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik weet nog dat ik in het begin tegen mijn moeder riep: het is zo raar, ik moet heel veel tekenen. Ik maak mezelf totaal belachelijk en mensen herkennen zichzelf daarin. Als illustrator werk ik nu eenmaal met stereotypen, omdat je anders niet communiceert. Soms ben ik jaloers op mensen die elke dag broccoli eten. Het gaat over de dingen die we niet willen zien en de dingen waar we juist te veel op focussen. Eigenlijk over ons gekluns met z'n allen. Cartoonist zijn is echt de bitcoin onder de beroepen. Vaak komen we niet verder dan die oppervlakkige hysterie. Of het nou gaat over feminisme, corona of het klimaat. Dit is de uitslag van Jip van den Toorn, illustrator, winnaar van de Inkspotprijs 2022. Je kunt haar kennen van haar beeldcolumn in de Volkskrant, waar ik regelmatig hardop om moet lachen, omdat hij zo treffend de tijdsgeest weergeeft, met alle tegenstrijdigheden, hypocrisie en overgevoeligheden. Bijvoorbeeld een verveelde man die met in de ene hand een flesje bier en in zijn andere hand een afstandsbediening op de bank ligt. En dan zijn vrouw die vraagt: moet je niet werken, lieverd? En dat de man dan antwoordt: nee, ik maak ruimte voor een vrouw of iemand van kleur. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jip, fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. De tijdgeest weergeeft. Is dat iets wat je doel is als je tekent? Nee, ik denk dat ik mezelf dan iets te veel credits geef. Het is meer... ik merk dat er zelf gewoon dingen zijn of gedachten zijn over het nieuws of de actualiteit waar ik... heel erg mee bezig ben of ingangen die ik heel grappig vind. En uiteindelijk hoop ik dat al die tekeningen bij elkaar natuurlijk de tijdgeest laten zien. Maar als ik zou zeggen, ik wil de tijdgeest vangen, dan geef ik mezelf een soort intelligent plan wat ik eigenlijk niet aan het volgen ben. Nee, want je zegt ook, ik maak mezelf totaal belachelijk en mensen herkennen zichzelf daarin. Wat maak je belachelijk van jezelf? Of wat vind je belachelijk aan jezelf? Nou, ik merk gewoon dat heel veel dingen... de meeste tekeningen die gaan over hoe ik met dingen omga of hoe ik dingen probeer te duiden of zo. En dat zijn heel vaak dingen die ik ook een beetje klunzig aanpak of waarvan ik het niet zo goed weet. Dus bijvoorbeeld wanneer Poetin Oekraïne binnenvalt, dan denk ik, oké, maar ga ik nou ook zo'n vlak posten met blauwe en gele dingen? Of wat? Of toen met die Black Lives Matters actie op Instagram met die zwarte vlakken en zo. Dus dat zijn... Of dat ik ineens... Dat ik denk, oh ja, ik ben heel milieubewust bezig, maar dan ga ik wel ineens naar Italië vliegen. Zulke soort dingen, dat zijn wel dingen die ik bij mezelf heel erg zie. En waarvan ik denk, oh ja, dat is eigenlijk heel grappig en dubbel. En blijkbaar hebben andere mensen dat dan ook. Ja. En dat noem je dus, ja, ik vind dat een mooi woord, klunzen. Ja. Van gewoon maar eigenlijk wat aan rommelen. Ja, maar we modderen allemaal maar wat aan of zo. En ik vind dat eigenlijk ook veel interessanter, zeg maar, die scheidslijn tussen wat is goed of fout. Ook al bedoel je het wel goed en heb je wel goede intenties, maar doe je het misschien toch nog onhandig. Of dat vind ik eigenlijk een veel interessantere hoek om naar te kijken dan naar dingen waar ik het sowieso al niet mee eens ben, die ik stom vind. Ik denk dat heel veel opiniemakers en heel veel columnisten gewoon, nou ja, boos zijn op iets en dan elke week weer vertellen op wat er allemaal stom is in de wereld. Of ik kan ook wel elke keer een soort beeldkolom maken over wat Forum voor Democratie nu weer heeft gedaan of zo. Maar dat is toch al obvious dat ik het daar niet mee eens ben. En daar win je eigenlijk niet echt iets interessants mee of zo. Want is dat boze wat er dan achter ligt, achter zo'n cartoon bijvoorbeeld, van die andere cartoonisten, is dat een beetje achterhaald? Kun je daar een beetje de oudere cartoonisten aan herkennen? Ja, ik weet. Nou ja, er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende cartoonisten en heel veel. Ik denk dat dat gewoon het gevaar is van opiniemaker zijn überhaupt. Ook van columnist zijn of zo. Omdat je moet gewoon. Kijk, ik moet 2 keer per week een mening of een gedachteingang delen in de krant. Dus dan is het gewoon heel makkelijk om te laten zien van, oh kijk, ik vind dit stom of zo. Want dat is gewoon een hele heldere emotie. Het is heel makkelijk om dingen stom te vinden. Ja, het is heel makkelijk om dingen stom te vinden of af te kraken. Of dat is ook een manier waarop heel veel mensen zichzelf profileren, überhaupt al bij feestjes of zo, toch? Dat mensen dan hun identiteit heel erg koppelen aan wat ze wel of niet leuk vinden of zo. Terwijl, dat vind ik niet een heel interessant iets of zo. Want ik weet, ik heb ook niet de waarheid in pacht of zo. Of dat ik heel duidelijk de hele tijd een mening heb. Het is meer dat ik me dingen afvraag en dat ik wil zeggen, oké, kijk er eens zo naar of zo. Ja, maar dat vind ik dus heel leuk aan jouw beeldcolumns. Dat ze niet dat belerende hebben. Ja, dat hoop ik. Te hebben of zo. Of dat is iets wat ik, waar ik bang voor ben dat ik dat krijg. Ja, het opgeheven vingertje. Wat natuurlijk ook heel makkelijk is om te doen in deze tijd. Waarin steeds minder mag. Zoals de boomers natuurlijk ook heel vaak zeggen. Dan mag ik helemaal niks meer. Maar op het moment dat jij een onderwerp aan het zoeken bent, dan is dat niet per se iets wat jou boos maakt. Het gebeurt ook wel dat dingen me boos maken. Maar dan vind ik het wel interessanter om te kijken, waarom maakt het me boos? Of wat voor mechaniek zit hierachter? Of zo. Of bijvoorbeeld als we. Dat was vorig jaar toen Bilal Wahib zo gecanceld werd. Toen merkte ik van, oké, iedereen is iemand helemaal aan het afserveren of zo. Dat is blijkbaar hoe we met elkaar omgaan. Wat pijnlijk. Of is dat iets wat we moeten willen of zo of niet? En wat als we onze kinderen nou zo gaan opvoeden of zo? Dat is dan zie je ineens dat het best wel gek is om zo met iemand om te gaan. Maar aan de andere kant zou die tekening nu, dit jaar was de cancelcultuur ook weer totaal anders. Want nu waren allemaal mensen na 2 weken gewoon weer aan het werk. Ja, de cancelcultuur is ook niet meer wat het geweest is. Nee, precies. De cancelcultuur is ook al niet meer wat het geweest is. Jezus. Ja. En wat heb je uiteindelijk gemaakt over Wahib? Toen heb ik een. Het is een beetje gevaarlijk om tekeningen op de radio uit te leggen, maar ik ga het toch doen. Ja, ik vind het ook wel weer leuk. Ja? Ja. Ja, ik vind het ook wel leuk. Maar het voelt soms ook een beetje alsof je een grap gaat uitleggen, snap je? Dus het is een soort. Maar je hoeft dus niet beleefd te lachen. Nee, okay. Als ik het echt niet grappig vind, dan ga ik gewoon niet lachen. Ja, dat is goed. Ik heb een vrouw getekend met een heel klein meisje bij een speelplaats. En dat meisje kijkt helemaal sip en verdrietig. En op de achtergrond zit er een jongetje in een zandbak. En dan zegt die moeder, wat doen we dan als er zoiets gebeurt, lieverd? En dan zegt dat meisje, uitpraten? En dan roept die moeder heel hard, nee, cancelen die eikel. Ik vind dat dus heel grappig, inderdaad. Ja. En, want je zegt ook dus, die cancelcultuur is veranderd. Vorig jaar was het dan nog meer van, iemand is af aan de hoogste boom en gewoon klaar. Ja. Die moet gewoon weg. Ja. Die moet gewoon eigenlijk gewoon verbannen worden. En we zijn dus milder al geworden. Nou ja, zoals bijvoorbeeld dit jaar was ook zoals met Johan Derksen, met dat hele kaarsenverhaal. Ja. Volgens mij is dat programma 2 weken gestopt of zo. Of met de dickpics van, hoe heet hij ook weer? Van die bij Ajax? Mark Overmars. Van Overmars. Ja, die ging gewoon weer in Antwerpen aan de slag. Ja. Um, Dus er is nu ook weer een soort tegen. Eerst was het een hele heftige cancelcultuur. Ook hoe we met Famke Louise omgingen met het hele corona-gedoe. Ik doe niet meer mee. Ja, van ik doe niet meer mee. Toen was het echt verschrikkelijk en kan niet en zo. En nu, ja, nu zitten toch mensen weer in talkshows. Bijvoorbeeld Glennis Grace in talkshows te praten over hoe ze gecanceld is. Of we geven best wel veel ruimte aan mensen die gecanceld zijn. Of nou ja, zoals dat Overmars weer aan het werk is. Of dat Derks weer op tv is. Dat zijn... Daar zie ik wel een verandering in vergeleken met 2021. Ja. Het positieve is wel dat op het moment dat we iets vergevingsgezinder zijn... dat mensen ook eerder hun fouten of misstappen zullen toegeven. Nou, en dat was ook wel, dat vond ik bij Johan Derksen ook wel... dat verhaal was verschrikkelijk en hoe die tafel ermee omging was verschrikkelijk... Maar hij zei het vanuit een intentie dat hij zei... nou, ik heb ook wel eens dingen gedaan waar ik achteraf spijt van heb. Ja. Of zo. En dat vond ik wel een... nou ja, het pakte totaal verkeerd uit. Maar ik merk ook wel dat... soms zijn we zo hard bezig met mensen veroordelen wat er niet kan... waardoor het eigenlijk heel contraproductief werkt. Dus ook met The Voice of zo, toen zag je dat er heel veel... het was heel, heel... tof dat het steeds bespreekbaarder wordt, zeg maar grensoverschrijdend gedrag of de grens overgaan, dat je dat soms niet beseft en dat dan toch gebeurt of zo. Ja. Maar aan heel veel talkshowtafels verzandde het gewoon heel snel in dat mensen zeiden, oh, wat een monster, wat verschrikkelijk. Maar dat helpt de slachtoffers niet, want het maakt het alleen maar heftiger ook om je uit te spreken. Stel je bent een slachtoffer en je denkt, nou, mijn baas of een familielid zit aan me en ik durf het niet te zeggen. En wat als je het wel zegt, dan gaan mensen reageren van, oh, wat een monster. Daardoor ga je het ook veel minder snel zeggen of zo. Ja, dus omdat je weet dat het tot zulke heftige reacties leidt. Ja, dat het leiden. Tot hele heftige reacties leidt. En uiteindelijk is dat toch... zijn mensen veel meer bezig met dan ook weer een soort zelfprofilering... van laten zien van, kijk, mijn morele kompas is wel goed. Ik vind het allemaal monsters. Dan de situatie vooruit helpen. En dat ik vond die nuance, dat vond ik wel pijnlijk... toen die hele boze uitzending uitkwam. En met The Voice en zo dacht ik, oh, nu gaat er echt een verandering komen. Nu maken we het meer bespreekbaar. Maar het is een soort boze media-hype. En dan daarna is het weer een volgend iets... waar we boos om zijn, terwijl het is helemaal niet constructief, eigenlijk. Want hoe werkt dat dan bij jou? Van dan bijvoorbeeld met The Voice, hè? Dan komt The Voice komt naar buiten. Nou, dat gonst al heel lang en dan is die uitzending er. En weet jij dan al meteen van, ja, hier ga ik iets mee doen? Ja, dat wel. Nou, ik heb sommige onderwerpen dat ik denk... ik heb hier een verantwoordelijkheid om iets mee te doen. Want dit staat me zo aan het hart en ik wil hier iets nieuws op maken. En welke onderwerpen zijn dat? Nou, zoals grensoverschrijdend gedrag of zoals ja toch wel feministische dingen. Weet je, ook het met Johan Derksen met de kaars of zo, of met Overmars. Ja. Dat zijn wel echt dingen. En sommige dingen, nou ja, zoals toen sommige cartoonisten ineens heel erg bedreigd werden... omdat ze islamitische tekeningen hadden gemaakt. Mm-hmm. Of... ja, zulke soort. Dus en ook vluchtelingen ter Apel of zo. Daar was ik ook wel dat ik denk, nou, hier moet ik iets. Dit is zo... rah. Maar soms helpt dat niet, dat gevoel. Omdat er dan ook heel veel emotie in zit. Of heel veel woede of zo. Ja, dan is het te veel emotie. Ja, en dan wordt je beeld... het moet niet een soort dagboektekening gaan worden of zo. Het moet wel nog een communicerend beeld worden... en ik wil ook wel de nuances goed hebben. En ik wil zelfs, ook al heb ik die woede of voel ik dat... wil ik niet zo'n boze columnist worden zoals we het net ook over hadden. Weet je wel? Dus zoals toen bij The Voice merkte ik van... oké, dit gaat me heel erg aan het hart. Ik wil hier echt iets over maken. En toen dacht ik, ja, het gaat nu eigenlijk heel erg over... dat het in de media gebeurt en vooral omdat het bekende mensen zijn... slaan mensen er heel erg op aan of zo. En ik dacht, ja, eigenlijk gebeurt het gewoon overal. En moeten we het daarover hebben? En moeten we nu iets constructiefs veranderen, weet je wel? En bij die talkshowtafels ging het alleen maar over... welke bekende persoon nu weer over de schreef is gegaan. Dus toen dacht ik eerst, nou, het gebeurt overal. En toen was mijn eerste instantie dat ik dacht, ja, ik moet... alle vrouwen die het overal meemaken. En toen dacht ik, ja, maar nu zit ik weer in de slachtoffer of in de vrouwenhoek. Terwijl het zijn die mannen die de hele tijd een piemels versturen of zo. Of die dingen doen. Ja, dus waarom heb ik het nu weer over de vrouwen? En waarom zitten de vrouwen daar aan tafel, weet je wel? Ja. En toen dacht ik... toen heb ik allemaal mannen getekend die zo heel triestig zo allemaal dickpics aan het maken zijn. Ja, die heb ik gezien, ja. Ja, en toen en als onderschrift... In badkamers. Ja, precies. En als onderschrift was het iets in de trant van... onze gedachten gaan uit naar al die mannen die dickpics sturen en niet gezien worden. Ja. Alsof het iets zieligs was. Alsof ze zich miskend voelden. En dan één man die zegt, nou, ik doe dit al jaren. En daar was ik wel blij mee, omdat het nog steeds wel... Er moet wel, ik vind het wel belangrijk dat er humor in zit, waardoor ook een boodschap gewoon beter overkomt. Weet je wel? En ja, want je zegt een communicerend beeld. Wat is een communicerend beeld? Want je zei het ook naar aanleiding van ja, dat je daarom ook met stereotypen werkt. Ja. Omdat je anders niks communiceert. Ja, ja, dat is. Kijk, het is eigenlijk, ben je eigenlijk met een tekening aan het spelen met hoe iemand denkt. Dus je wil dat als iemand een tekening ziet, dat hij meteen denkt aan wat jij bedoelt. Dus daarom, kijk, als ik een soort hele abstracte bloem ga tekenen van alleen maar een rood vierkant, dan snap jij niet dat ik een bloem maak. Dus dan communiceert mijn beeld helemaal niet meer. Dus je kan geen nuances hebben in een tekening. Dus je kan niet zeggen, oh, het zit zo, maar ook een beetje zo. Wat ik heel ingewikkeld vind soms, want het leven zit vol met nuances. Ik vind nooit iets heel binair, zwart-wit of zo. Nee. Dus je kan geen nuances hebben. En je moet, ja, op een soort nijntje-achtige manier beelden communiceren. Want anders dan haalt iedereen er zijn eigen ding uit. En je wilt toch dat het een soort iets helders communiceert. En nu was er laatst die cartoon van Jos Collignon, toen Marokko meedeed aan het WK voetbal. Er was heel veel kritiek op. Volkskrant heeft hem uiteindelijk ook weer ingetrokken. Ja. Twee Marokkaanse jongens op een scooter die er vandoor gingen met de wereldbeker. Ja, dat zijn stereotypen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Ja, maar daarom denk ik ook dat je verantwoordelijkheid is als columnist. Want ik ben de hele tijd bezig met stereotypes. Met wat communiceert dit en wat zegt dit? En dat is Jos ook, maar die hangt er blijkbaar minder zwaarte aan. Dat dit een pijnlijk en niet goed stereotype is, wat je niet zou moeten willen uitdragen. Maar daarom vind ik juist dat daar wel verantwoordelijkheid in genomen wordt. Omdat je daar juist als illustrator de hele tijd mee bezig bent. En dus de verantwoordelijkheid dat je de juiste stereotypes gebruikt. Ja. Moet ik het dan zo zien? Ja, ja, dus het is, je wil dat het helder is. Maar het is ook iets wat ik soms bijvoorbeeld ingewikkeld vind. Want ja, ik wil bijvoorbeeld heel graag diversiteit laten zien in tekeningen of mensen van kleur. Maar aan de andere kant kraak ik heel vaak mensen af. Dus zeg ik, is het toch zo van, oh, kijk hoe dom die dit aanpakt of zo. En als je dan ineens iemand van kleur maakt, dan maak je ineens een racistische tekening, terwijl je dat helemaal niet wil. Dus er zijn allemaal zulke soort puzzels van hoe werk je met je stereotypen en wat communiceert dit of zo. En ja, ik denk dat je daar wel gewoon een verantwoordelijkheid in moet nemen. En daar moet je dus heel goed over nadenken, inderdaad. Ja. Terwijl je het maakt. En toets je dat dan ook nog aan anderen? De diversiteit of überhaupt, nou ja, een tekening? Als jij iets hebt getekend en je hebt die keuzes gemaakt van welke stereotyperingen gebruik ik, zit ik hier wel goed in qua, ja, onderbuikgevoel, toch eigenlijk? Ja. Nou ja, ik peil de tekeningen meer qua komt dit idee over of zo. Maar qua maatschappelijke verantwoordelijkheid, ik heb bijvoorbeeld, daar ben ik nu dus veel meer over aan nadenken. Dat ik bijvoorbeeld, kijk, ik maak vaak een tekening en dan kleur ik het daarna in. Dus elke huidskleur die ik maak is gewoon een keuze. Zeg maar. Dus daar kan je ook niet zeggen van, oh nee, dat is gewoon, want alles wat ik maak is een bewuste keuze. Maar ik kwam er dus laatst, besefte ik ineens, dat ik dacht, oh ja, shit, maar ik maak heel vaak, zeg maar, mensen met stijl haar, die kleur ik dan donker in of zo. Dus ik merk ook dat ik zelf ook aan het leren ben of zo, of bewuster daarmee bezig ben. En dat die twijfel soms ook pijnlijk, of zelfs als je het goed wil doen, dat je het soms niet goed doet of zo. Dat is heel moeilijk om aan jezelf toe te geven. Of zo. Maar dat, ja, dat is wel dus iets wat ik aan het leren ben. En wat ook wel helpt als mensen me daarop aanspreken of zo. En dat is ook wel, in de Volkskrant heb je zo'n groot bereik of zo. En heb ik ook wel mensen die gewoon hele eloquente goede e-mails sturen met dat ze wel of niet vinden. En daar sta ik eigenlijk altijd heel erg open voor. Een echt gesprek op het ritme van je leven. met Mischa Blok. En mijn gast is Jip van den Toorn. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Heel mooi de tijdgeest samengevat zoals die voor een aantal mensen is. Als je discussie uit wil lokken, ben je daarin geslaagd. Dit komt mij over als een excuus, moet je, vanuit jou en de Volkskrant. Volgens mij snappen de meeste reageerders het punt van de illustratie niet. Lekker deugen. Crisiscartoon is best vaderlands. Dat is nog eens een titel. Iedere keer weet je me weer te verrassen, verwonderen, hardop lachen of tot nadenken te stemmen. Geweldig. We hebben onze pub naar jou genoemd. Hashtag Jip van den Toorn. Nou, dat is toch het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja, als iemand de pub naar jou noemt. Ja. eventjes een paar aanstippen. Deugen. Krijg je dat verwijt vaak? Van joh, je deugt te veel? Ja, maar ik vind dat zo'n dom verwijt. Toch? Wat kan je daar nou mee? Sorry dat ik deug. Ja, sorry dat ik mijn best doe om een beetje alles oké te doen. Ja. Maar ik geloof dat dat wel een bepaalde groep en een bepaalde generatie is die dat veel zegt. Mm. Wat vooral erom gaat, nou ja, waar we het ook net over hadden, qua ook naar jezelf durven kijken en te kijken naar wat je eigenlijk fout doet of in wat voor fouten jezelf valt of zo. Ik denk dat dat voor veel mensen gewoon ingewikkeld is als er wel iemand mee bezig is of zo. Ja. Maar het is niet, ja, ik vind het niet zo erg om te deugen. Nee, ja. Ja. En er wordt ook gezegd, als je discussie uit wilt lokken, dan ben je daarin geslaagd. Is dat je doel? Van wat is jouw meest ideale reactie als mensen een beeldcolumn van jou zien? Intens de slappe lach. Ja. Nee. Nou ja, dat lijkt me wel heerlijk, ja, toch? Als ja, dat lijkt me wel bereiken. Fijn. Ja. Maar ik denk misschien dat mensen op, kijk, door de week heen of sowieso in het leven of zo, qua je vormt gewoon best wel snel mening over het nieuws of over wat er in de maatschappij gebeurt of zo. En ik hoop dat ik mensen net op een andere manier weer kan laten kijken naar iets waar ze eigenlijk al meningen over gevormd hebben. Dat zou me tof lijken. Dus dat je net een andere, dat je denkt, oh ja, je kan het ook zo zien. Of, oh, inderdaad, dat is best wel gek. Heb ik nog niet zo over nagedacht. Ja, dus dat lijkt me vet. Echt wel tot nadenken dan. Ja, mensen tot nadenken zetten. Ja. En ik zit nog even na te denken over die stereotyperingen. Want dat is toch wel echt een lastig, lijkt me. Want ik zat te denken, ik had het de laatste ook over met een comedian, van stereotyperingen, dat qua typetjes nadoen, ook voor comedians is dat heel lastig geworden. Mm. Dat, eigenlijk hebben we dat gewoon afgekeurd, hè? Zo'n Wendy van Dijk die Oesje doet. Ja, dat kan niet meer. Nee. Dus ja, stereotypen en dat soort typetjes. Ja, dat ligt heel gevoelig op dit moment. Ben je wel eens bang geweest dat je af was? Verkeerde keuzes heb gemaakt. Ja, dat je nou, gecanceld werd? Ja, waar ik zelf eigenlijk mezelf het meeste mee in bescherming neem is, kijk, ik maak eigenlijk het meeste werk over mezelf of de mensen om me heen. Dus daar kan ik ook het allerkritischst op zijn of zo. En als ik ineens tekeningen, ik heb nooit de behoefte gehad om tekeningen over, weet ik veel, de Marokkaanse gemeenschap te maken, omdat ik daar niet genoeg, dat is niet, ik niet eigen genoeg of zo, want ik zit niet in die gemeenschap. En daardoor ben ik er ook iets minder kritisch. Ik kan kritisch zijn op mezelf. Dus ik denk ook dat ik de meeste tekeningen eigenlijk maak over types die zijn zoals ik. En daar dan heel kritisch op zijn. En omschrijf dat type is? Millennials. Die, ja, ik ben toch een millennial. Mensen die het wel goed willen doen, maar ook soms niet echt weten hoe. Of veel tekeningen gaan ook over het nieuws of over de politiek of zo. Dus het is ook. Maar ik heb. Ja, ik vind dat. Kijk, je kan nog steeds alles zeggen. Maar er is nu gewoon genoeg ruimte waarop mensen ook iets terugzeggen. Weet je wel? Dus ik vind het hele. Oh, we hebben zoeken lange tenen nu. Argument. Dat vind ik. Niet meer. Dat telt gewoon niet echt of zo als argument. Nee. Ja. En die communicerende beelden, dat is natuurlijk ook belangrijk, want je wilt goed begrepen worden. Ja, ja, dat is wel het doel. Maar het is ook, ik weet niet, ik vind ook een beetje met de hele discussie dat ook het hele, oh, maar we kunnen nu niks meer zeggen, of oh, dit en dit. ik heb nooit echt heel erg de behoefte om een soort hele seksistische of racistische of homofobe uitspraak te doen of zo. Dus het is niet zo alsof ik mezelf moet tegenhouden van, oh Jip, stop, dit mag niet, want anders dan word je gecanceld of zo. Dus wat dat betreft heb ik nooit die angst, omdat het is iets wat ik zelf ook niet heel interessant of leuk vind om te doen of zo. Dus je voelt je nooit geremd tijdens zijn allemaal dingen die ik... ik heb helemaal geen zin om een homofobe grap te maken, want ik vind dat helemaal niet grappig, weet je wel. Dus, want in je boek zit ook een boomer bingo, hè? Ja. Welke uitspraken staan daarbij? Ja, eentje daarvan is van, je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Of ik heb het van Facebook. Maar alleen nog maar boomers op zitten. Ja, ik weet niet meer wat ik er nog meer in had staan. Maar wel, ja, ik heb wel... dan moeten mensen maar het boek kopen. Ja, precies. Het heet Crisis, hè? Ja, het boek. Marelief, wat gaan we doen? Gaan we tankjes springen? Vies liedjes zingen? Marelief, wat gaan we doen? Geluid van je jeugd. Ja. De tune van de tv-serie Madelief. Ja. En het was gebaseerd op boeken van Gus Kuijer, hè? Ja. Ook fantastisch. Wat vond je hier zo geweldig aan? Het hele soort... Ik weet, sowieso al die VPRO-programma's vond ik gewoon fantastisch. Ook als ik nadenk over hoe... Ik denk dat ik echt een heel groot gedeelte van mijn jeugd achter tv heb gezeten. Niet alsof ik een soort verwaarloosd kind was, hoor. Maar ik heb gewoon wel heel veel tv gekeken. Gewoon een soort van op avontuur gaan. En anders, weet je, ook in het liedje ook al van gaan we het aquarium behangen. Oh ja. Dat vind ik gewoon heel grappig. Of een hele soort... stoere, het was ook een heel stoer meisje die allemaal avonturen beleefde. En ook sowieso Guus Kuijer, weet je, met Polleke en zo. Dat waren allemaal van die stoere, blonde meisjes die dan stoere dingen gingen doen. En dat wou ik gewoon ook heel graag zijn. Of daar identificeerde ik me gewoon heel erg mee. En is het gelukt? Hoe stoer ben je? Ja, ik vind mezelf wel redelijk stoer. Ja. Wat maakt dat je stoer bent? Je zit te boksen. Ja, ik doe veel vechtsport. Dus je doet vechtsport, ja. Dus dat is wel stoer. En ik heb wel het gevoel dat ik dingen wel aanga in het leven. Dus ik hoop dat ik wat dat betreft ook een beetje net als Madelief ben. Dat je gewoon maar dingen doet en het dan aanpakt. En niet te angstig over dingen gaat lopen doen. Wanneer ben je voor het laatst echt bang geweest? Wow. Soort domme dingen als de trein missen of zo. Maar echt bang? Dat weet ik zo snel niet. Dat is wel een goed teken, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Ik wist dat dus helemaal niet, maar jouw vader is dus acteur Dick van den Toorn. Mm-hmm. En je moeder is Pauline Barendrecht. Haar kunnen we weer kennen van het boek Lieveling van Kim van Kooten. Ja. En hoe ben jij opgevoed? Welke opvoedstijl hadden je ouders? creatief. Ze zijn alle twee heel creatief. Dus ze hebben me heel erg leren denken. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 was. Dus ik zat altijd de helft bij mijn moeder en de helft bij mijn vader. En het zijn gewoon hele creatieve, hele grappige mensen. Dus ze namen me ook veel mee naar musea en naar toneelstukken en dingen lezen en dingen doen of zo. Dus daar ben ik ze echt wel heel dankbaar voor. Dat een creatief beroep doen of zo, of je de gedachten serieus nemen, dat nooit een strijd is geweest in mijn familie. Gewoon. En dat stoer zijn? Heb je dat ook van huis uit meegekregen? Niet bang zijn? Ja, dat is wel iets waar mijn moeder ook wel heel... dat is ook wel gewoon echt een hele stoere vrouw. En gewoon niet zeiken en schouders eronder. En ik heb sowieso altijd al... dat ik wil eigenlijk gewoon altijd Laura Croft zijn van Tomb Raider. Ja? Ja. Maar ik ging dat dus laatst terugkijken. En toen had ze alleen maar hele harde tepels en een witte tanktop aan. Dus ik dacht ook... Daar kan je blijkbaar ver mee komen. Ja, precies. maar ja, ik vind wel dat... Ik vind... stoer zijn wel een belangrijke eigenschap. Het is ook wel zo dat ik nu ook steeds meer aan het leren ben om zacht te zijn. Of zo. Omdat dat stoer zijn kan ook een manier zijn om sommige emoties of sommige dingen gewoon niet aan te gaan. Of zo. En maar lekker door te beuken. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel constructief. En hoe leer je dat dan om zachter te zijn? Om emotioneel gezien iets beter voor mezelf te zorgen. Dus om als ik verdrietig ben, gewoon echt even echt verdrietig te zijn. En ik verval soms ook wel heel erg in een soort rationeel... Kijk, ik snap heel vaak gewoon wel waarom dingen gaan zoals ze gaan of zo. Weet je hoe mensen handelen of hoe je soms teleurgesteld in dingen kan zijn... of hoe dingen lopen of zo. Maar dat neemt niet weg dat sommige situaties gewoon verdrietig zijn. En dat je daar ook gewoon verdrietig om kan zijn. Zelfs als je het allemaal wel snapt. Of zo. Dus dat is iets waar ik nu... En dat stoer zijn... Ik bedoel, ook ik doe dus heel veel vechtsport. Dus ik doe heel veel kickboksen en MMA. Dus ook op de grond en zo. En ik merk wel dat me ook wel heel erg geholpen heeft. Dat dat ook een soort therapie is of zo. Qua je ruimte nemen. En dat je soms ook je zwaktes moet erkennen. En ook de zwaktes van een ander. Dat je niet, jij gaat natuurlijk niet iemand echt helemaal de hens inslaan elke keer. Dus ook dat als je ziet dat iemand een hoek niet heeft... dat je die dan niet doorduwt, weet je wel. Het is wel mooi dat je door vechtsport eigenlijk je zachte kant ontwikkelt. Heel erg. Ja, en ook wel mijn feminine kant ook veel meer. Omdat ik denk, ja, ik kan al heel goed vechten. Dus ik kan ook wel nu gewoon er vrouwelijk en sexy uit gaan zien. Of zo. Dat is, ik weet niet, het heeft toch onbewust dingen gedaan of zo. Dat ik dacht, ik ben al stoer, dus dat hoef ik niet te bewijzen of zo. Ja. Dus ik kan nu ook gewoon vrouwelijk en kwetsbaar zijn. En niet dat vrouwelijkheid kwetsbaar is of zo. Maar ik bedoel mijn meer vrouwelijke kant omarmen. Ja. Ja. Ja, we hadden voordat we gingen praten... zojuist bij de koffiezetautomaat hadden we het nog eventjes over over vechtsport. En dat ik zelf ook boks. En dat ik zei van ja, het lijkt me zo... Eigenlijk wil je weten van hoe zou ik reageren op het moment dat het echt gebeurt. Ja. En bij jou is dat wel echt gebeurd, hè? Ja. Dat je op een gegeven moment werd aangevallen. Want ik denk dan altijd van ja... Ik kan wel boksen, maar ja, iemand die doet niet de combinatie die jij net geleerd hebt. Nee. Ja, precies. Maar ik vraag me wel altijd af, van hoe zou ik reageren? Ja. En hoe was dat bij jou? Hoe reageerde jij? Nou, ik was in Marseille en ik liep 's avonds over straat. En toen was er een jongen die mijn tasje probeerde te stelen. Dus die stond heel erg, die liep langs en die stond ineens heel erg dichtbij. En die probeerde zo mijn tas te pakken. En ik heb in een soort reflex heb ik hem een leverstoot gegeven... en een elleboog in zijn gezicht. Nou ja, ik hoorde ook iets kraken. Het was allemaal best wel een soort heftig. En toen ben ik heel hard weggerend. En ik was zo geschrokken, omdat ik dacht... ja, je doet wel de hele tijd die bewegingen... maar daar koppel je helemaal niet het pijn of het fysieke mee... wat het eigenlijk betekent of zo. Nee. Dat het namelijk gewoon vechten is. En dat was voor het eerst dat ik dat echt besefte... en dat ik ook merkte dat die reflex er dus in zit... en dat ik dus blijkbaar iemand gewoon echt... pijn kan doen. Dus daar werd ik heel... Ja, ik moest ook wel echt heel hard huilen daarna, omdat het een soort spanning relief. Maar ik was ook wel weer trots. En weet je nog het gevoel wat je had tijdens, terwijl je die stoot uitdeelde? Nou, gewoon paniek. Oh ja. Of zo. Dus het was niet dat ik dacht, daarom schrok ik ook zo, omdat het gewoon echt een reflex was. Het was niet een soort hele doordachte move. Dus daar was ik wel van geschrokken, dat ik dacht, oh ja, maar dan... Ik moet wel zorgen dat dit niet een soort reflex is... wat ik dan de hele tijd ga hebben. Want ik wil niet allemaal mensen in elkaar gaan slaan. Ja. En zorgt dit er dan ook voor dat je minder bang bent... voor een volgende keer als dit je overkomt? Omdat je weet van ja, ik kan dus blijkbaar adequaat reageren. Ja, maar ik denk ook niet dat je jezelf te... Kijk, als iemand... Ik denk wel dat ik een soort element van surprise heb... Of zo, ook toen in Marseille, toen ik gewoon zo'n heel leuk jurkje aan en zo. Dus dat, ik denk dat dat me wel zou helpen. Maar als iemand echt kwade zin heeft, 30 kilo zwaarder is... en weet ik veel, een mes bij zich heeft of zo. Ik denk niet dat ik nou mezelf heel erg kan voorhouden dat ik dan zou winnen of zo. Dus ik denk ook niet dat je dat moet gaan krijgen, want dan word je arrogant en dan. Maar ik denk wel dat al door het soort door vechtsport leer je gewoon heel erg overzicht krijgen in een situatie die eigenlijk veel te heftig en te intens is. Dus bijvoorbeeld als er een hele grote gast op me afkomt waar ik mee aan het sparren ben, en hij is bijvoorbeeld heel goed in boksen en hij heeft veel langere armen dan ik. Mm-hmm. En ik kom moeilijk bij hem. Maar ik zie wel dat hij bijvoorbeeld, zeg maar, je eerste reflex is dat je denkt, oh nee, ik moet hier weg of zo. Maar als je rustig de situatie analyseert, kan je bijvoorbeeld zien dat iemand zijn buik de hele tijd open heeft staan, en dat je daar heel goed gewoon één trap in kan geven. Ja. Weet je wel? Dus ik merk dat soort je kop rustig houden op momenten dat iets heel overweldigend is, dat me heel veel vertrouwen geeft. En dat is niet eens in het vechten, dat is ook gewoon in het tekenen of in confuse sociale situaties of zo. Overzicht geeft rust. Ja, geeft rust. Mm. En als je die overzicht hebt, dan weet je ook veel, veel handiger hoe je kan reageren en hoe je jezelf kan redden daarin. Je zei ook nog over je jeugd. Van, ik weet nog dat ik in het begin tegen mijn moeder riep, het is zo raar, ik moet heel veel tekenen. Ja, dat was toen ik naar de kunstacademie ging. Dus niet oh, dat was niet toen je klein was. Terwijl ik een kleuter was. Nee, okay. Of zo. Want begon je pas ook echt veel te tekenen toen je het is best wel raar. Ik heb vroeger wel getekend of zo, maar ik was ook best wel een soort lompig kind. Dus mijn fijne motoriek was ook niet heel goed. Ik was gewoon ook niet zo goed in tekenen. En ik was wel heel erg bezig met dingen schrijven of zo. Verhaaltjes bedenken of toneelstukjes bedenken of dingen maken. En toen op een gegeven moment zat ik op de middelbare school en ik besefte wel dat ik naar de kunstacademie wou. Maar ja, ik was 17 toen ik klaar was met de middelbare school. En ik dacht, ja, als ik nu naar de Rietveld ga of naar een kunstacademie, wat heb ik dan te vertellen en hoe en wat? Het leek me ook allemaal veel te groot en volwassen en abstract of zo. Mm-hmm. En toen ben ik een half jaar op reis gegaan in mijn eentje. Ik dacht, ik moet gewoon weg en de wereld zien of zo. Maar daar had ik ook niet heel goed over nagedacht. Dus dan stond ik ineens in China in mijn eentje, terwijl ik eigenlijk nooit. Ik dacht, oh ja, shit, je bent dan wel echt helemaal alleen aan de andere kant van de wereld. En ik had nooit op mezelf gewoond of zo. Dus het feit dat je al moest nadenken wat je voor je avondeten ging eten was wel totaal exotisch voor mij. Dus ik was eigenlijk die hele reis alleen maar met mezelf heel heftig bezig, maar dan op hele mooie plekken. En toen ben ik dus naar de open dag gegaan bij de HKU voor illustratie. En toen vond ik dat zo grappig en leuk dat ik dacht, oh ja, maar dit wil ik doen. En toen ben ik dat gaan doen, maar ik had helemaal geen portfolio of iets. Toen dacht ik, nou, dan moet ik eerst een portfolio maken. Dus het is eigenlijk totaal toeval dat ik ben gaan doen wat ik nu aan het doen ben. Nou ja, lang toeval. Verhaal kort. Er was wel iets waardoor je naar die kunstacademie ging. Ja, ik voelde wel dat ik dacht, oh, dit klopt of zo. Maar het was ook wel weer dat ik er niet heel lang over na had gedacht. Want ik zat daar een maand op school en toen had ik mijn moeder dus aan de telefoon. Zei ik, nou, ik vind het wel leuk, maar je moet wel heel veel tekenen. Terwijl het gewoon de opleiding illustratie is op de kunstacademie. Ja. Maar ik ben wel blij dat het zo gebeurd is. Of op een of andere manier heb ik wel dus die keuzes gemaakt dat het zo is gelopen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Wet Leg met Chaise Longue. Chaise Longue. Waarom dat nummer? Nou, het doet me heel erg denken aan. Die kwam net uit toen het uitging met een relatie waar ik 3 jaar mee was. En daarvoor had ik ook heel lang een relatie van 6 jaar. Dus ik had mijn hele volwassen leven had ik eigenlijk allemaal hele lange relaties met mensen. En toen ging dat uit en ik woon in Berlijn ook de helft van de tijd. Ja. En ik woonde toen in Berlijn en ik zat in een soort tijdelijk huis. En ik dacht, nou, vanaf nu ga ik gewoon mijn leven helemaal opbouwen. En fuck iedereen, ik ga gewoon alles, doen hoe ik het wil. En deze plaat die staat er eigenlijk voor. Terwijl ik helemaal liefdesverdriet en gebroken en in een soort wankelen. Nou ja, ik zat ook in een heel raar huis met een soort junk. Dus het was allemaal gewoon niet heel handig. Heel wankel, ja. Ja. Maar deze plaat heeft me wel dat ik dacht, ah joh, komt ook wel weer goed of zo. Mommy. I Long van Wedlag. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Jip van den Toorn. En dit was jouw wankelplaat. Hij klinkt opvallend opgewekt eigenlijk. Ja, toch? Voor een wankelplaat. Want hij deed jou denken aan een periode in je leven dat je in Berlijn zat. Relatie was uit. En je zei, je hebt eigenlijk altijd relaties gehad in jouw volwassen leven. In mijn korte volwassen leven. Ja. Ja, ik denk. Ik heb van me. Ja, ik ben nu 2 jaar single trouwens. Dus ik heb nu oh, ja. Of nou ja, wel een beetje date of zo, maar 2 jaar niet echt een soort heftige, vaste relatie. Oh, dat woord heftig. Zo. Nee, er spreekt heel veel uit. Nee, ja. Maar. Ik was eerst 6 jaar met een van mijn beste vrienden van de middelbare school. Dus wij waren ook echt zo samen opgegroeid en zo. En dat was gewoon. Wij snapten elkaar gewoon heel goed. En dat was heel. Ik vond die vastigheid of dat zo. Dat je samen een teampje bent tegen de rest van de wereld of zo. Mm-hmm. En dat was ook wel. Doodeng om dat uit te maken. Omdat ik dacht, ja, maar ik weet helemaal niet wie ik volwassen ben. Zonder jou. Want we hebben alles samen doorgemaakt. Ja. Of zo. En daarna nog 3 jaar met een pizzabakker met techno-ambities. Waarvoor ik naar Berlijn ben verhuisd. Ook. ja. Vond ik leuk. Nou ja, hij zei, ik moet naar Berlijn, want ik ga het daar maken. En toen zei ik, oké, is goed, ik ga mee. Dus toen zijn we samen naar Berlijn verhuisd. En dat was eigenlijk ook heel leuk. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik misschien een beetje te loyaal ben. Ook of zo. Of, nou ja, ik denk ook niet. Ik weet niet of er een goed of een fout is of zo. Maar ik denk bij veel dingen die ook niet goed gaan. Van, oh, maar dit lossen we wel op. En ik ben niet meteen weg. Je bent geen opgever. Nee, maar aan de andere kant is dat ook wel weer wat ik mezelf kwalijk neem. Dat sommige dingen ik misschien eerder had moeten opgeven. Als je merkt dat, ja, dat je gewoon anders in het leven staat. Of dat dingen anders gaan dan dat je denkt of zo. En ik merk ook nu wel dat ik, zeker omdat ik nogal zorgend ben ingesteld of zo. Of dat ik gewoon heel graag wil dat het met die ander goed gaat. Dat wanneer dat uit evenwicht is, dat het dan heel veel energie kost of zo. En ik merkte bij mijn laatste relatie toen dat uitging, dat ik dacht, ja, die energie die ik in iemand anders steek, kan ik gewoon in mezelf steken. Ja. En dan ga je naar platen zoals dit luisteren. En dacht ik, ja, dit is gewoon mijn moment. En fuck it. En ik ga geen concessies doen voor iemand. En het is een Italiaan, dus hij hoort helemaal niet wat ik nu zeg. Je kan alles zeggen. Hij zit waarschijnlijk toch techno te luisteren. Hij zit waarschijnlijk toch techno te luisteren ergens in Berlijn. Ja. Nee hoor, maar het was een hele leuke relatie. Maar ja. Ja, ik ben blij dat ik nu met mezelf ben. En dat ik even met mezelf moet cheffen. Ja, want je zei eerder van dat je heel erg je tekeningen ook maakt vanuit jezelf. Hè? Vanuit het type wat jij zelf bent. Hoe noemde je het? De millennial. De millennial. Ja. Maar ik hoop wel dat het niet alleen maar millennials... Ik hoop dat het over iedereen gaat of zo. Maar ik moest er wel meteen aan denken van millennials en liefde. Wat mij dan opvalt is wel echt de enorme lijst van... joh, als jij dit hebt, dan kan je wat toevoegen aan mijn leven. Heb je dat niet? Ja, dan zit ik niet echt op jou te wachten. Een hele soort van rationele afweging. Of zie ik dat verkeerd? Want ik ben zelf geen millennial. Nou ja, ik weet ook niet. Ik kan eigenlijk vooral het hebben over hoe het voor mij is. Mm. Ik denk... Het is ook wel, als ik nu nadenk over die eerste relatie die ik had, was van mijn 18e tot mijn 24e. En ik geloof dat ik nu, weet je, ik ben nu bijna 30. Dus ik geloof wel dat ik nu ook wel weer anders in het leven sta dan toen. Of met mijn vorige relatie of zo. Maar ik merk nu wel met daten, ik hoef niet aan iemand te binden of zo. Dus ik heb ook best wel gewoon met mensen gedaten en dan zien van, oh, nou, we zien wel waar het uitkomt of zo. Ik denk dat die hele soort bindingsdrang of zo van, wij moeten nu weten wat we zijn of gaan we trouwen of gaan we... Ik wil gewoon met iemand zijn als het leuk is en als het niet leuk is, en ik word ongelukkig van, dan hoeft het voor mij niet echt of zo. Ja. Maar ik geloof niet dat met een soort waslijst van... Nou ja, misschien moet ik het anders formuleren. Dat ik wel eens hoor van mensen dan, van vrienden ook, dat ze zeggen van... Ja, ik was met iemand aan het daten, was heel erg leuk, maar hij rookte. Dus ja, klaar, weet je wel. Weet je wel, dat soort kleine dingen. Nou ja, klein ding. Ja. Je kan het, misschien is het voor sommige mensen heel groot. Of van ja, of hij had een hond. Ja. Zo ben ik, geloof ik niet. Maar het is wel als iemand nou heel anders in het leven staat dan ik of zo. Ik merk wel dat ja, het is toch stom, maar ik wil gewoon wel ooit kinderen of zo. Dus als ik nu weer een soort hele niet werkende relatie ga hebben, dat is toch onhandig. Het is toch, je maakt toch andere keuzes dan als je bijvoorbeeld begin 20 bent of zo. En bent minder aan het aanmodderen. Ja, ik ben minder aan het aanmodderen. Want ik kan ook wel iets hebben van, nou ja, ik weet niet hoe het nu zit, maar het is toch gewoon leuk of zo. Ik heb nu wel met mezelf afgesproken dat ik dat misschien weer even niet moet doen. Want dat is wel onhandig. Want dan heb je ineens een soort ineens kind met een aanmodder iets of zo. Of ineens geen kinderen. Of nou ja. Ja. Chaos. Ja. Je hebt godzijdank heel veel plezier in het leven. Je springt regelmatig head first in het diepe, maar je komt altijd weer bovendrijven. Je bent een diepe denker en een snelle flap uit. Je bent een hele handige kluns. Je bent heel sociaal, maar ook een loner. Je bent allergisch voor autoriteit. Je weet inmiddels waar je staat, wat je vindt en in welke vorm je dat moet gieten. Heel veel liefs, man. Open, slim en heel geïnteresseerd. En ontzettend van wat op. Heel empathisch, altijd bezig met... Nou, in gezelschap of iedereen naar zijn zin heeft. En dat vind ik ontzettend leuk. En dan 2 keer per week sla ik de krant open. En dan staat er weer een ongelooflijk scherpe... en ook wel soms snoeiharde tekening van jou in... waar je heel slim, vind ik, oog hebt voor de menselijke tekortkomingen. Dat we toch allemaal egoïstisch zijn en ijdel en dom... en al die dingen. Maar dat doe je dan ook alweer op zo'n manier... dat je ook het gevoel hebt dat je veel mededogen hebt met de mensheid. En dat je ook denkt van, nou ja, die eigenschap heb ik zelf ook. Ik zou wel van jou willen weten wat volgens jou grappig is. Wow, oh, wat lief. Ja, het waren twee mensen die jou goed kennen. Pauline Barendrecht, je moeder. Ja. Dat is wel leuk, ze omschrijft je heel erg... heel veel tegenstellingen zitten erin. Ja. En daarna M.E. Kiene van Volkskrant Magazine. En ja, met een vraag. Wanneer is iets voor jou grappig? Oh, dat is wel echt een moeilijke vraag. Want je werkt ook voor Dit Was Het Nieuws. Ja. Ja, dus je bent heel erg bezig ook met humor. Ja. De randen, de... Ja. Nou, ik denk dat de grap vooral in verrassing zit... Dus in iets wat je eigenlijk niet verwacht. Of wat, en dat kan in het absurde zijn. Of door iets om te draaien dat je weer anders naar kijkt. Of, Maar wanneer je überhaupt in een film of zo, of in tekeningen, wanneer je al ziet wat er aan gaat komen, is het niet meer grappig. Dus ik geloof dat, ja, grap zit heel erg in een soort verbaasd worden in één keer en overvallen worden, ja, door iets dat je denkt, huh? En daar zit volgens mij vaak een soort humor in. Ik zit nou te denken van, daar moest ik laatst aan denken, van wat ik als kind al grappig vond en wat ik dus blijkbaar nog steeds grappig vind. In die zin heeft dat dus totaal geen ontwikkeling bij mij plaatsgevonden. Dus ik zat laatst te kijken naar Lang Leven de Liefde. Ken je dat programma? Uh-huh. Nou ja, een datingprogramma. Hè? Nou, en daar was dus een man en die struikelt dan. Dus die uh-huh, valt dan op de grond en volgens valt er dan ook nog een lamp op zijn hoofd. Weet je wel? En ik moet dan echt keihard lachen. En dan denk ik van, ja, dit is echt zo domme humor. Ja. Maar blijkbaar is dat mijn soort humor of zo. Blijf ik dat ook leuk vinden. Ja, dat zit dan in de verrassing of zo. Ja, of dat ja, je maar, denkt, ja, daarom moest ik aan denken. En je zei, ja, de verrassing. Want je verwacht niet dat hij nog een klap krijgt. Ja, precies. Ja. Ja. Je zei ook, cartoonist zijn is echt de bitcoin onder de beroepen. Ja. Vrouwen van Nederland. Word je cartoonist? Vrouwen en mensen van kleur. Iedereen wit. Dus, zijn er geen gekleurde cartoonisten in Nederland? Nou, ik denk dat er heus wel gekleurde mensen zijn die cartoons maken. Ja. Of zo. Maar we hebben wel elk jaar hebben we met de Inkspotprijs, met de uitreiking van de Inkspotprijs, gaan we met alle cartoonisten van Nederland eten. Die voor de grote dag- en weekbladen tekenen. En daar, dat zijn een stuk 35 mensen. Er waren dit jaar 3 vrouwen en iedereen was wit. Ja. Dus, en ik vind dat best wel gek. Ik wil ook niet afdoen van de cartoonisten die er zijn, hè, want die zijn hartstikke goed. Ik denk alleen dat er gewoon veel meer bij kan. En dat het best wel gek is dat, zeg maar, stel alle columnisten van Nederland waren witte middelbare mannen. Nou, dan zou iedereen echt zeggen van, zou iedereen stijgen, ja, toch? Dat kan niet. Nee, ja. En dat is dus wel aan de hand met de cartoonisten. En ik zat heel erg te denken van wat het dan is, wat maakt dat dit gebeurt of zo. Want ik won de Inkspotprijs en toen was ik dus de eerste vrouw die hem ooit won en de jongste ooit. En toen dacht ik, maar wat is er dan gebeurd dat ik dit dan ineens heb en dat dus minder gebeurt of zo. Ja. En toen besefte ik me, ik denk dat het aan 2 dingen ligt. Ik denk dat het ligt aan dat je niet met pensioen gaat als cartoonist. Want je kan gewoon doorgaan met tekenen. Totdat je, dus heel veel cartoonisten gaan ook gewoon door met tekenen tot ze erbij neervallen. Ja. En ik denk dat het een vak is wat je niet meteen kan. Dus waarvan je kansen moet hebben gekregen om jezelf te ontwikkelen. Omdat zeker als je 2 keer per week een tekening in de krant maakt, waarvan je wil dat het iets toevoegt en dat het communiceert en dat je goed met die stereotypen speelt en dat het, nou ja, dat mensen snappen wat je maakt, of dan moet je gewoon heel veel lelijke tekeningen vooraf gemaakt hebben om te zien wat er werkt voor jou en wat niet werkt. En ik denk dat heel veel, nou ja, vrouwen of mensen van kleur dat gewoon niet, die kansen minder hebben gekregen. Bewust of onbewust. En ik wil dat ook nog even met je hebben over die oppervlakkige hysterie. Van, ja. Dat gaat over hoe ga je om met crisis. Ja. Toch? Van hoe reageer je op een crisis? Ja. En jij vindt eigenlijk dus dat we te oppervlakkig daarop reageren. Als we worden geconfronteerd met een crisis. Ja. Of met een maatschappelijk probleem. Ik denk dat, oh ja, zoals toen bijvoorbeeld bij The Voice, toen dat uitkwam, dat mensen heel erg bezig zijn met hoe ze zichzelf tot zoiets groots verhouden. Mm-hmm. Maar dat ze daardoor niet het overzicht hebben van wat er nou echt goed is voor de situatie of voor de slachtoffers. Dus dat mensen veel meer bezig zijn met zich uitspreken van, kijk nou hoe verschrikkelijk, of zo. In plaats van, nou ja, wat zou de situatie beter helpen? Ja, het is 1 stap verder denken. Dat bedoel je daarmee. Ja. Ja, en het is ook bijvoorbeeld, nou ja, met Oekraïne, dat heel veel mensen zo allemaal blauw-gele dingen gingen delen of zo. Of toen in Afghanistan die evacuaties waren en allemaal mensen ineens achterbleven in Afghanistan. Toen werd er dus heel veel gedeeld op social media van, kijk nou wat erg of zo. Maar uiteindelijk, ja, is het ook een beetje de vraag, hoeveel is zelfprofilering en hoeveel helpt nou echt? Ja. Weet je wel? En net als met Iran, dat mensen een lok haar bij Op1 gaan afknippen. Dat ik denk, ja, echt? Denk je nou dat ze nu dat zien in Iran en dat ze denken, oh jee, ze hebben op Op1 hebben ze hun haar afgeknipt. Nou, we doen het wel niet. of zo. Laat maar. Ja, want dat is... ik zit te denken wat daar aan de grondslag ligt. En dat is natuurlijk dat mensen iets willen doen. Ze voelen de urgentie van we moeten iets doen. Maar ze weten gewoon niet wat. Nee. Wat helpt? Ja. Wat heeft echt zin? Ja, ik denk dat dat erin zit. En een stukje zelfprofilering. En ook gewoon onmacht. Weet je, dat je iets wil doen en dan maar dat gaat doen. Dus ik snap het ook heel erg. Ik heb ook die, die behoefte. Dat ik denk, oh, ik wil iets doen, maar wat dan? Of zo. En dan vervallen we in een soort vorm dingen. Net als bijvoorbeeld met ALS of zo, die Ice Bucket Challenge. Echt bijna niemand wist meer dat het voor ALS is of wat het is. Weet je wel, iedereen wou gewoon hot ijsklontjes over zichzelf heen gooien. En likes. En likes. Op de socials. Ja. En dinsdag, wat ga je eten op dinsdagavond? Je verwijst naar mijn broccoli uit. Ja, wat is dat met die broccoli? Nou, ik wil gewoon. Ik denk, ik heb. Iets waar ik in mijn leven nogal mee zit te puzzelen is dat ik gewoon weinig structuur heb of zo. Of in mijn leven is gewoon. Ik ben sowieso nogal chaotisch van mezelf. Het is ook een wonder dat ik dit vak ben gaan doen wat zo goed bij me past. Omdat ik maak gewoon een tekening en dan is het af. En dan staat het in de krant en dan is het weer gewoon de wereld in. Dus dat is precies een soort van de aandachtsboog die ik kan hebben. En ik wil gewoon heel graag iemand zijn die gewoon elke dinsdag broccoli eet. Of die soort van. Of ik had het ook gisteren toevallig met een vriend erover. Dat ik me gewoon afvroeg of ik ooit iemand zou kunnen worden die gewoon zegt: oh, ik heb net even bananenbrood gemaakt. Snap je? Ik wilde. Dit is iets wat ik wil worden. Maar ik weet niet of dat. Of je dat nog kan worden. Of dat echt iets moet zijn wat gewoon in je zit. Ja. Of zo'n geordende kledingkast. Ja, precies. Ben jij iemand die gewoon casual bananenbrood maakt? Nee, en ik heb ook echt geen geordende kledingkast. Ontplof. Ik denk dat wij hetzelfde soort menssoort zijn. Nee, en ik denk ook niet dat ik zo iemand ga worden, ooit. Ik vraag me af of het te trainen is. Ik denk wel dat we het zouden kunnen worden, maar ik denk dat het ons zoveel energie kost. Ja. Dat het ten koste gaat van het leuke werk wat we doen. Ja. En dat willen we ook niet. Ook. Nee, dat wil ik wil gewoon casual bananenbrood erbij kunnen maken. Ik koop het gewoon, joh. Ja, joh. Het is toch lekkerder. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Maar, oh, kus, ik ben dat helemaal vergeten. Ik laat dit is wel telefoon. Dit is wel illustratief. Ja. Nee, dit is precies wat ik... Ik ga nog even kijken of ik iets in mijn tas heb. Een leuke pen. daar kom je goed mee weg met een pen. In jouw geval kan dat ook nog gewoon symbolisch zijn. Even kijken, hoor. En die tas is natuurlijk ook niet geordend. Chaos. Ik heb een roze pen bij me. Oh, nee. Kijk, dat vind ik mooi. Kijk, dit kan ik goed aan een volgende gast verkopen. Gewoon een roze pen van de enige echte Jip van den Toorn. Ja, precies. Dankjewel. Sorry. Nee, dat geeft niet. En we eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn het nummer Loving You Sometimes van The Outcast. Ja, dat vind ik het mooiste liefdesliedje. Ja? Waarom? Wat er is. Ja, er spreekt een soort optimisme en onzekerheid. En ik vind het een soort... ik vind het gewoon een heel mooi liedje. Voor mij is het wel heel, heel liefdevol en kwetsbaar. En heel mooi. Is het ook hoe je een beetje nu in de liefde staat? Onzeker, optimistisch? Ja. Oh, ja. Dan is het heel goed gekozen. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Ja, jij bedankt voor het gesprek. Jip van den Toorn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. 1. 2 uur, Ties van Kesteren.